Rdeči ogenj brez plamena v mojem srcu zdaj gori. Nobeden drug ga ne ugasne, kakor tvoje črne oči. Nobeden drug ga ne ugasne, kakor tvoje črne oči. Ti bodeš drugim šo povijala, spominjaj se tudi na me. Ti v ljubezni mene si golfala, ljubila druge si čese. Ti v ljubezni mene si golfala, ljubila druge si čese. Jaz moram brez ljubezni umreti, srce po tebi hrepeni, nobene druge ne želeti, nobene druge ljubiti. Nobene druge ne želeti.